Oni są po prostu śmieszni. Ich nastawienie do życia jest śmieszne. Kiedy najechali na naszą plażę, trochę się przestraszyłam, ale kiedy zaczęli biec, to już naprawdę się bałam. Well, East Coast girls are hip, I really dig those styles they wear. Frankę w ataku. Już ten manian przyjął pozycję i do przodu wypadł. Frankę odchodził do tyłu. To tam rodzi wypadł. Atak obaj polują na jakiś minimalny błąd przeciwnika, ale tu gdzie tam wyśnieżina technika dwóch naprawdę najlepszych florecistów z obecnej świata mamy na planży. Tak jest, chyba teraz stracony jest Frankę, bo tam ze strony kolanie francuski. Tak jest, tych francuzów jest więcej niż naszych chłopców. Czekają, zamarli w bezruchu, czekają, który pierwszy zruszy się, wrzuci się do przodu. Znów cicho, spokojnie. I znów tylko te florety jak żądza, stukają się, dotykają się. Już się od przodu francuz zwają, stał, tak jest, Frankę to odstrzelił chyba. Jeszcze się nie zapaliło, zapaliło się w tej chwili, a więc 4-2 dla Frankego. 4-2 dla Polaka, 4-2 dla Polaka. Jeszcze jest na trafienie i już nie chcę mówić, co będzie. Frankę podnosi ręce, zwraca się w tamtą stronę do Francuzów. Prosi ich, robi ruch, dajcie spokój. On chce wygrać, ale ja tak samo chcę wygrać. Nie przeszkadzajcie. Wygra ten, który będzie lepszy. I znów cicho, spokojnie. Sprężyły się sylwetki, uderzają florety o florety. Chyba jest to szeste trafienie. Nie, niestety. Manian wyrównał. Jest 4-4.